Najua unampenzi unampenda ila moyo wako upo hapo. Unapata karaha, unatunza utu wako. Labda unajiuliza kwa nini nahitaji namba yako. Ila sio lazima nikipiga simu pokee. Sio lazima meseji zangu majibu yarete. Nasema sio lazima minawe tukae tuonge. Ila kipata muda maji kizidi unga nipigie. Ili mradi unajua ili mradi unajua na maji. Ila changamoto zinapozidi unakosa amani. Hey, hey, kuna muda umpweke ujiwezi. Unachuki na mapenzi. Kwa nini ufe na kitanzi wakati mimi nipo na niko wazi? Sio lazima nikipiga simu pokee. Sio lazima meseji zangu majibu yarete. Tukae tuonge. Ina kipata muda maji kizidi unga nipigie. Ili mradi unajua Oh, yeah.